کرنے کے لیے اور ہدایت کے راستے سے دور کرنے کے لیے وہ جتنا تیرا لاؤ لشکر ہے. جیسے جنگ میں جاتے ہیں تو پیدل بھی ہوتے ہیں سوار بھی ہوتے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں, تو یہ شیطان کی طرف جو اس کے راستے کی تائید والے ہیں وہ پیدل بھی ہیں سوار بھی ہیں تیز بھی ہیں سست بھی ہیں ہر قسم کے ہیں, ان سب کو چڑھا کر لا تو پیدل بھی اور سوار بھی. اور علاوہ اس کے شارک ہوں تو شریک ہو جا ان کے ساتھ مالوں میں اور اولاد میں, لوگوں کے ساتھ مال اور اولاد میں بھی شراکت کر لیں. مال میں شراکت کے ناجائز طریقے سے اس مال کو حاصل کرنا, یہ شیطان کی شراکت اس کے اندر ضرور ہوتی ہے. جس ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا گیا شیطان کی شراکت ضرور ہے, وہ بیچ میں شریک ہے اس کے اندر. ہر حرام مکروہ راستے سے جو مال حاصل کیا گیا اور ہر حرام اور مکروہ جگہ پر جہاں خرچ کیا گیا وہاں بھی شیطان شریک ہے. اسراف ہو یا فضول خرچی ہو یا رسم و رواج ہو یا لاہو لابھ ہو, اکھیل تماشے تمام ان کے اندر مال صرف ہوتا ہے. یہ سود کے اندر یہ سینما بھی آتا ہے, یہ تھیٹر بھی آتے ہیں, یہ تمام چیزیں آتی ہیں لوگوں کو, اور پھر اس میں مال کا خرچ کرنا بھی آتا. تمام لا و لاب اور باطل رسومات میں بدعات میں شرکیہ باتوں میں رسم و رواج میں مال کو خرچ کرنا شیطان کی شراکت ہے اس کے اندر. اور کمائی کے راستے میں بھی اسی طریقے سے جو مال معصیت کے راستے سے کمایا جائے گا شیطان اس کے اندر شریک ہے, چاہے وہ چوری ہو یا ڈاکہ ہو یا خیانت ہو یا دغا بازی ہو یا دھوکہ فریب ہو یا کسی کا حق چھین کر لے لیا ہو مال, جیسا بھی ہو وہ تمام شیطان کی شراکت ہے, شیطان شریک ہے اس کے اندر برابر. وہ اپنا کام کر رہا مال کے اندر بھی شراکت, یہ بھی عام ہے. یہ آواز کی شراکت کا مسئلہ بھی آج کل ہمارے ہاں بڑا عام ہے. ہم شیطان کی آواز کی زد میں ہیں, کوئی گھر خالی نہیں ہے اس میں, کوئی گھر برے گانوں سے خالی نہیں ہے. کون سا گھر ہے جس میں برے گانے نہیں سنے جاتے, یہ شیطانی گانے کی آواز کانوں میں نہیں پڑتی, کون سا گھر ہے آج کل یہاں. اور اسی طریقے سے رسم و رواج کے اندر مال کا خرچ کرنا, جھنڈیاں ہو رہی ہیں, چراغاں ہو رہے ہیں, استقبالیے لگ رہے ہیں, دروازے لگ رہے ہیں, جلوس نکالے جا رہے ہیں, اس پر بے پناہ دولت خرچ کی جا رہی ہے. صرف اور شراب ہی نہیں ہے, جوا ہی نہیں ہے, سود ہی نہیں ہے, رشوت ہی نہیں ہے, یہ چیزیں بھی اسی کی مد کے اندر آتی ہیں, یہ تمام کی تمام. تو یہ ہے مال کے اندر شراکت. دونوں چیزوں میں اصولی طور پر مال کے لینے میں بھی شیطان شریک ہے کہ ہر معصیت کا راستہ اور حرام راستہ جدھر سے مال آئے گا شیطان اس میں شریک ہے, اور ہر معصیت کا راستہ اور ہر برائی جس کے اندر مال صرف کیا جائے گا شیطان بھی برابر اس کے اندر شریک ہے. اس صرف کے اندر بھی اور جمع کرنے کے اندر دونوں. جو اللہ کے نبیوں نے یہ تھا بقیت اللہ خیر الکم ان کنتم مومنین, وہی تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچے گا وہی صحیح ہوگا. اور لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کسی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ, جمع کرنے میں بھی پابندی لگائی اور خرچ کرنے کے اندر بھی. حقوق تمہارے ذمے ہیں, تم رسومات ادا کر رہے ہو, بدعات ادا کر رہے ہو, شرکیہ رسومات ادا کر رہے ہو اور شیطانی دعوتیں کر رہے ہو, یہ سب مال کے اندر شیطان کی شراکت ہے. اور اولاد کے اندر بھی شیطان کی شراکت ہے. کس طرح امام بیضاوی اور تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شیطان ابھارتا ہے انسانوں, وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ طلب نسل ہو لیکن حرام طریقے سے ہو, جو حرام طریقے سے نسل آئے گی وہ شیطان کے دخل سے ہوگی، زنا سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرام ہوگی اور شیطان کا اس میں دخل ہوگا. پھر اگر اولاد صحیح پیدا ہوئی ہے رسومات کے ذریعے شیطان کی شراکت، نام شیطانی رکھا، عبد الحارث نام، عبد العزا، عبد المسیح، غیر اللہ کا نام رکھ کے شیطان کو شریک کر لیا بیچ میں، یا دیا تو بیٹا بیٹی خدا تھی، نظر و نیاز جا کر غیر اللہ کی دی اور شیطان کی شراکت اس میں کر، داتا کی نظر دی یا خواجہ اجمیری کی یا باول حق زکریہ کی نظر جا کر دی، خدا بیٹا کسی نے خدا نے دیا اور نظر ان کی چڑھائی غیر اللہ کی، بھی شیطان کی شراکت ہو گئی اس میں، نظر و نیاز سے، نام رکھنے سے، رسومات ادا کرنے سے، تمام ہی شرکیہ رسومات ادا کرنے سے شیطان کی شراکت ہو جاتی. کہیں چوٹی رکھتے ہیں کسی کے نام کی، کہیں کوئی اور نشان جسم میں لگا دیتے ہیں، کہیں یہ گودنے والی بات کرتے ہیں، وہ اور قسم کی کئی باتیں ہیں، یہ سب شیطان کی شراکت ہوتی ہے. اور طلب نسل کے اندر بھی حرام کے راستے سے جو اولاد آئے گی شیطان کی شراکت ہوگی اس کے اندر، اور اس پر اثرات ہوں گے شیطان. اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان جب بیوی کے قریب جاتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ کہا ہے. اگر کہے گا اس دوران میں اولاد ہوگی شیطان کا اثر نہیں ہوگا اس پر، اگر اللہ کا نام لے کر نہیں گیا بیوی کے قریب اور تعوذ نہیں کیا شیطانی اثرات ضرور دخیل ہوں گے اس میں، شیطان بھی اپنا اثر ڈالتا اور ہر موقع پر ڈالتا. شارکھم فی الاموال والاولاد، اولاد کے اندر بھی، اور ان کو وعدے دے، طرح طرح کے وعدے شیطان دیتا ہے اور طرح طرح کی وسوسہ اندازی کرتا ہے اور غلط چیزوں کا ایسا فلسفہ گھڑ کر ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے، کہتے ہوئے ترقی اسی کا نام ہے اور عزت اسی کا نام ہے، یہی رسمیں ادا کرو تم، یہی عزت ہے، یہی بدعات ادا کرو، یہی سب سے زیادہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. بس ایسا وسوسہ اندازی کرتا ہے، ایسے وعدے دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو بھی وعدہ دیتا ہے وہ دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، فریب دیتا ہے، اور حماقت والے لوگ اس کے فریب میں آتے ہیں، اور قیامت کو کہے گا کہ میں نے کیا کیا، صرف میں نے تم کو دعوت دی تھی، تم نے میری بات کو مانا، میں نے وعدہ کیا اس کے خلاف ورزی کی، میں نے کام تو سب تم نے خود بگاڑا ہے، میری بات پر تم نے یقین کیا اور اللہ کے پاک نبیوں کی زبان پر تم نے یقین نہ کیا. اپنے آپ کو ملامت کرو، قیامت میں یوں کہے گا. اللہ نے فرمایا کہ ہاں جس پر تو قابو پا سکتا ہے قابو پاتا رہے، اور یہ تیرے سامنے یہ سب چیزیں ہیں، ان کے ذریعے تو جس طرح گمراہ کرتا ہے کر لے. البتہ اتنی بات اللہ نے فرمائی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا غلبہ نہیں چلے گا، داؤ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کا تعلق ہر وقت اللہ کے ساتھ درست رہے گا اور استقامت ان میں رہے گی، ایمان رہے گا، اس کے تقاضوں کی وہ فکر کرتے رہیں گے، اور شیطان قابو نہیں پا سکے گا. اللہ کا ذکر، خدا کی عبادت، ایمان کامل اور نیکی اور اطاعت، یہی چیزیں ہیں کوئی شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے والی، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی اور چیزیں نہیں، بلکہ یہ چیز ایمان ہے اور یقین کامل ہے اور نیکی ہے، اطاعت ہے، خدا کا ذکر ہے، یہی ہے شیطان سے بچانے والی چیزیں. شیطان جب وسوسہ اندازی کرتا ہے تو کامل الایمان لوگ جو ہوتے ہیں فوراً متنبع ہو جاتے ہیں. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما ینزغنک من الشیطان، چھیڑ چھاڑ تو ہر وقت ہوتی ہے، کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً یہ کہہ کر شیطان کی بات کو رد کر دیتے ہیں، ان پر داؤ نہیں چلتا. شیطان فرمایا جو میرے بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی جو ایمان والا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے شیطانوں کو المومن لینزی شیاطینہ کما ینزی احدکم بعیرہ فی السفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن آدمی اپنے شیطانوں کو اس طرح کمزور اور لاغر کر دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی سواری کو اونٹ کو سفر میں لاغر کر دیتا ہے. سو سو کوس پر اونٹ چلتے ہیں اور بھوک پیاس برداشت کر کے جب چربی ان کی پگھل جاتی ہے لاغر ہو جاتے ہیں، وہ طویل سفر کی بنا پر سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر پہلے اونٹوں پر کیا جاتا تھا. تو جس طرح تم میں سے ایک آدمی اونٹ کو لاغر کر دیتا ہے سفر میں، ایسا مومن آدمی بھی شیطان کو لاغر کر دیتا ہے، قابو نہیں پانے دیتا، شیطان پگھلتا ہے، اس خوف زدہ ہوتا ہے، دہشت کھاتا ہے. جس حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کے بارے میں، عمر شیطان تمہیں دیکھ کر کے جس کوچے میں تم ہوتے ہو وہ کوچہ ہی تبدیل کر جاتا، دوسرے راستے پر جاتا، دہشت کھاتا. تو مومن آدمی جو ہوں گے ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا، تیری وسوسہ اندازی میں وہی لوگ آئیں گے جو تیری آواز سے اور تیرے وسوسے سے متاثر ہونے والے ہیں، ایمان ان کا نہیں ہے یا کمزور ہے ایمان ان کا، غلبہ شاوت ہے ان پر، مادیت غالب ہے، روحانیت سے بے بہرا ہیں، ایمان صحیح نہیں ہے، قیامت پر یقین نہیں ہے، کتاب الہی پر وہ یقین نہیں رکھتے، وہ سب تیرے وسوسے میں آئیں گے. جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا. اور فرمایا وکفا بربک وکیلا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو خیال میں رکھیں کہ تیرا رب کافی ہے کارساز. جو شخص اللہ تعالی پر توکل کرے گا اور خدا کے بھروسے اور توکل پر صحیح کام کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کی ہر موقع پر دستگیری فرمائے گا. کارساز وہ ہے، اس کی ذات پر صحیح ایمان اور توکل چاہیے ہر انسان کو. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انہ کان بکم رحیما واذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ فلما نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخرا فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا. ربکم الذی، تمہارا پروردگار وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو دریا میں تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے، بے شک وہ تمہارے ساتھ مہربان ہے. اور جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف دریا میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو، لائیاہو مگر اسی کی ذات ہوتی ہے. بس جبکہ اس نے نجات دی تم کو خشکی کی طرف تو تم اعراض کرتے ہو، اور ہے انسان ناشکر گزار. کیا تم بے فکر ہوگے اس بات سے کہ دھسا دے تم کو خشکی کے کنارے پر، یا بھیج دے تم پر آندھی پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کسی کو کارساز؟ کیا تم بے فکر ہو اس بات سے کہ لوٹا دے تم کو دوبارہ اس سمندر میں، پر بھیج دے تم پر سخت ہوا، پس غرق کر دے تم کو اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا؟ پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مطالبہ کرنے والا. پہلی آیات میں بھی اللہ تعالی نے ابطال شرک اور اثبات توحید کا مضمون ذکر کیا ہے. اللہ تعالی کی وحدانیت کا ثبوت اور شرک اور کفر کا باطل ہونا اور شیطان کا کی نافرمانی اور وسوسہ اندازی اور اس کو کے گمراہ کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے. تو ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالی نے ایک دوسرے پیرائے میں اسی مضمون کو بیان کیا ہے. گویا شرک کی تردید ہے اور توحید کا ذکر ہے لیکن دوسرے عنوان سے. پچھلی آیت میں فرمایا کہ کافی ہے تیرا پروردگار وکیل کارساز کام بنانے والا نگہبان محافظ. تو اب اسی کا نمونہ اللہ نے دوسری آیت میں ذکر فرمایا. اللہ کی کارسازی اور نگہبانی کا نمونہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک. تمہارا پروردگار وہی ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں اور جہاز دریا میں. یہ اللہ تعالی کی مہربانی سے اور اس کی قدرت سے کشتیاں اور جہاز چھوٹے بڑے سب سمندروں میں اور دریاؤں میں چلتے ہیں. اللہ ہی نے یہ جہاز بنانے کا طریقہ سکھلایا اور پھر وہی اپنی قدرت سے چلاتا ہے. پہلے زمانوں میں بادبانی جہاز ہوتے تھے جن کے ساتھ بادبان باندھے ہوئے ہوتے تھے, وہ ہواؤں کے رخ کو کے ساتھ چلتے تھے. اس کے بعد ترقی ہو گئی, اب تیل اور کوئلے سے مشین کے ذریعے جہاز کو گرم کیا جاتا ہے, وہ پانی میں چلتا ہے. لیکن یہ ایک محدود کارروائی ہے. سمندر کی وسعت اور خوفناکی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب طوفان برپا ہوتے ہیں اور اوپر سے بھی بارش برستی ہے اور موجیں اٹھتی ہیں, بڑے بڑے جہاز تنکے کی طرح ڈوب جاتے ہیں. تو بعد اللہ تعالی کی قدرت سے اور اس کی مہربانی سے یہ جہاز چلتے ہیں. اگر اس کی نگہبانی اور مہربانی اور کارسازی نہ ہو تو کچھ اسٹیم بھی کچھ نہیں کر سکتی, تیل بھی کچھ نہیں کر سکتا. بڑے بڑے اور بہت سی دنیا نے تکلیفیں اٹھائی. 80,000 ٹن کے جہاز جن کا اپنا وزن اتنا ہوتا ہے اور وہ پھر اس سے دگنا وزن اٹھا کر وہ بھی ڈوبتے ہوئے لوگوں نے دیکھے. تو بہرحال اللہ نے اپنی اس مہربانی کا ذکر کیا ہے, اس کی کارسازی ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ وہ سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر جہازوں اور کشتیوں کو تمہارے لیے چلاتا ہے. وہی ہوا کے اندر اعتدال پیدا کرتا ہے, وہی ہوا کے ذریعے تمہارے جہازوں کے چلنے کی اور خصوصاً کشتیوں کے چلنے کے لیے امداد اور اعانت فرماتا ہے, تمہارے راستے کو آسان کرتا ہے, تمہاری منزل کو قریب کرتا ہے. کبھی بھٹک جائیں جہاز تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے, دور نکل جاتے ہیں, طرح طرح کا عذاب لوگ پاتے ہیں. پہلے زمانوں میں بہت پریشانیاں لوگ اٹھاتے تھے. تو اب زیادہ ترقی ہو گئی اور آمد رفت سمندروں کے اندر بھی زیادہ ہونے لگی اور یہ چیزیں پیدا ہو گئی. کچھ سہولتیں ہیں لیکن پھر بھی انسان عاجز ہے اور درماندہ ہے. سمندر کی وہ تاریکیوں اور اس کے طوفانوں کے سامنے کسی کا کچھ دم نہیں چلتا اگر اللہ کی مہربانی شامل حال نہ ہو. تو تمہارا پروردگار وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو، جہازوں کو دریاؤں میں، تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے. کشتیاں اور جہاز جو چلتے ہیں، اس میں سب سے بڑا ایٹم اور بڑا حصہ فضل رب. فضل رب رزق حلال کو کہا گیا ہے قرآن کریم، یہ سر فہرست ہے. اس کے علاوہ فضیلت کی باتیں، علم کا حصول اور عبادت کے لیے جانا، کبھی حج اور عمرے کے لیے انسان جاتے ہیں، کبھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور کبھی علمی استفادے کے لیے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب کے لیے زیادہ سفر کیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے، تاکہ ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں پہنچایا جا سکے اور دوسرے ممالک کی چیزوں سے استفادہ کیا جا سکے. یہ سب سے بڑا ایٹم ہے رزق حلال کو تلاش کرنا، اس کو فضل رب سے تعبیر کیا گیا. یہ باقی چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں، تجربات حاصل کرنے، معلومات حاصل کرنے، علم کے حصول کے لیے بھی سفر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے بھی حج اور عمرے کے سفر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جہاد کے لیے بھی سفر ہوتے ہیں، تبلیغ کے لیے بھی سفر ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام فضل رب میں داخل ہیں. لیکن اہم ترین رکن جو ہے، جو انسان کی معیشت کا جس پر زیادہ مدار ہے، وہ تجارت ہے اور رزق حلال کی طلب ہے. اس کے لیے بہت کثرت سے سفر ہوتے ہیں. اب پہلے سمندروں میں ہوتے تھے، اب فضائی سفر زیادہ ہونے لگ گئے ہیں. اب تمام دنیا میں بے پناہ سفر ہوتے ہیں، اور یہ تجارت کے لیے، تاکہ حلال روزی حاصل ہو سکے انسانوں کو، رزق حلال نصیب ہو سکے، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے. یہ فضل میں سب سے زیادہ چیز یہی ہے. باقی یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو میں نے ذکر کی، یہ بھی تمام فضل رب کے اندر داخل ہیں. اور فرمایا، بے شک وہ اللہ تعالی، وہ پروردگار تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے. یہ سب اس کی مہربانی کا کرشمہ ہے. اگر وہ ان سب حالات کو ناموافق بنا دے تو تم بالکل ناکام ہو جاؤ، نہ سفر کر سکو، نہ مقصد حاصل ہو سکے. تو یہ اللہ کی کارسازی کا ایک نمونہ بیان فرمایا، اور پھر شرک کرنے والوں کا رد فرمایا. اذا مسکم الضر فی البحر، جب تم سمندروں میں اور دریاؤں میں سفر کرتے ہو، جب تم پر کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، زر کمانے تکلیف، مصیبت، آفت، ذل من تدعون الا ایاہ، سوائے اللہ تعالی کی ذات کے وہ تمام بھول جاتے ہو جن کو تم پکارتے ہو، اور جن کی عبادتیں کرتے ہو، جن کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن کی دہائی دیتے ہو، جن کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، نفع نقصان کی امیدیں جن سے وابستہ رکھتے ہو، وہ سب کے سب بھول جاتے ہو جب آفت پڑتی ہے، طوفان آتا ہے. مکہ جس دن فتح ہوا تو ابو جہل کا فرزند اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھاگ گیا، کیونکہ دشمن تھا شدید، یہی اس کو خطر تھا کہ میں قابو آیا تو مجھے تو ضرور ہی مارا جائے گا. باپ بھی بدترین دشمن تھا، فرعون تھا اس امت کا، اور اس موقع تک بیٹا بھی دشمنی کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑتا تھا. بھاگ گیا، جدے سے جا کر جہاز میں سوار ہوا کہ بھاگ جاؤں کہیں حبشہ کی طرف، دوسرے ملک. تو جب وہ کشتی میں سوار ہوا تو طوفان آیا. طوفان ایسا آیا کہ جتنے ملاح تھے اور کشتی کو چلانے والے لوگ تھے، ان سب نے کہا، بھائی یہاں پر تو اس آفت سے اور اس تکلیف سے بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، ہاں سوائے اللہ کی ذات کے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کا ہی سہارا ہے، اگر وہ بچائے تو بچ سکتے ہیں ورنہ نہیں. تو ابو اکرمہ کے دل پر بڑی ٹیس لگی، اور اس نے یہ کہا کہ ہم جو یہ لات اور عزا کی پرستش کرتے تھے اور ان سے اپنی حاجتوں کو پورا کراتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تو اگر سمندر میں سوائے خدا کوئی نہیں کر سکتا تو خشکی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، خشکی میں بھی وہی ہے۔ خشکی میں کیا ہے، لات اور عزا اور دوسرے معبودان باطلا یا کسی انسان جن فرشتے کا اقتدار ہے کہ وہ کسی کی حاجت پوری کر سکے یا تکلیف دور کر سکے، خشکی میں بھی نہیں کر سکتا۔ اور دل میں اس نے یہ تہیا کر لیا کہ اگر میں بچ گیا تو میں یقیناً جا کر اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں گا، مجھے امید ہے کہ میں آپ کو مہربان اور شفیق ہی پاؤں گا۔ دل میں تہیا کر لی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، خدا نے اس طوفان سے بچا لیا تو سیدھا واپس آ گیا۔ وہ جدے میں تھا ابھی یا راستے میں تھا کہ اس کی بیوی جو پہلے مسلمان ہو چکی تھی وہ حضور سے اس کے بارے میں امن لے کر اور نشانی لے کر آ گئی تھی۔ اس خطرہ تھا کہ کہیں یہ واپس نہ آئے تو حضور کی نشانی، کوئی دستار مبارک دی کہ یہ اس کو دکھا دینا، دے دینا، حضور نے تم کو امن دے دیے، واپس چلے آؤ۔ تو وہ واپس آ گیا، بیوی اس کو ساتھ لے کر آئی، بیوی پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ حضور جس مجلس میں تشریف فرما تھے یہ آیا تو آپ نے خوش آمدید کہا، مرحبا بالراکب المہاجر، اب تو تم ہجرت کر کے ہی آئے ہو، تم کو خوش آمدید ہو۔ اسلام قبول کیا، سچے دل سے اسلام قبول کیا اور بہت ہی اچھی حالت میں۔ اس کے بعد ہمیشہ اسلام کی خدمت کی اور کافروں کے خلاف جہاد کیا، چنانچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جہاد ہوئے تھے اجمیوں کے ساتھ، کسی جہاد کے اندر حضرت اکرمہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری فریاد رسی کر سکے اور تمہیں بچا سکے۔ تو وہاں بے سہارا ہو کر تو دل کی گہرائیوں سے تم دعائیں کرتے ہو کہ اے خداوند کریم ہم کو اس پریشانی سے بچا لے، لیکن فلما نجاکم، جب وہ اللہ تعالیٰ تم کو نجات دیتا ہے، خشکی تک پہنچاتا ہے، تو آرز تم پھر تم وہی اعراض کرتے ہو، دیکھیں وہی قبروں والوں کی چڑھتی، نیاز غیر اللہ کی بانٹی جاتی ہے اور وہی شرکیہ رسومات کا اسی طریقے سے ایسی حالت ہوتی ہے۔ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا اور اسی نے مہربانی فرمائی، کارساز بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو بچا سکتا ہو، لیکن فرمایا کان الانسان کفورا، انسان بہت ہی ناشکر گزار ہے، اپنے حقیقی محسن کی قدر کو نہیں پہچانتا، اور ان موجوں میں پھنسا ہوا جبکہ میں موت کے آغوش میں جاتا ہے، اور اس حالت سے جب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کو بچاتا ہے تو خشکی کی پر آ کر جب قدم رکھتے ہیں تو بے فکر ہو کر پھر وہی ناشکر گزاری کی باتیں کرتے ہیں، وہی باطل رسمیں اور وہی دھندے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز اور چڑھاوے اور وہی باتیں چلتی ہیں۔ فرمایا دیکھو انسان کس قدر ناشکر گزار ہے، اللہ نے تنبیہ فرمائی تم بے فکر مت ہو۔ یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو مشرک لوگ تھے وہ بھی تکلیف کے وقت جبکہ اسباب منقطع ہو جاتے ہیں ظاہری، تو صرف اللہ کی ذات کی طرف ہی رجوع رکھتے تھے، کہتے وہی ہے سب سے بڑا، تو وہی ہے، وہی بچا سکتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کے مشرک لوگ جو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں نہایت ہی، وہ اپنی بد نصیبی کی وجہ سے ایسی سختی کے وقت بھی وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی قوم میں بھی ایسے بد نصیب ہیں جو مصیبت کے وقت یا شیخ عبد القادر جیلانی پکارتے ہیں، یا معین الدین اجمیری، یا شیخ باولحق، شہباز سکندر اور اسی طریقے قلندر اور اسی طریقے سے دوسرے بزرگوں کو، کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے شدید تکلیف کے وقت میں، تو یہ تو ان مشرکوں سے بھی زیادہ بدتر ہوئے کہ جو 100% مشرک تھے اور پھر مصیبت کے وقت صرف خدا کو ہی پکارتے تھے، کہتے تھے وہی ہے. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں، یہ شرک کی بدترین قسم اور پھر اسی قسم کے نعرے بھی، یا علی مدد، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہاری کیا مدد کرنی، وہ تو خدا کے برگزیدہ انسان ہیں، وہ تو خود اللہ سے مدد مانگنے والے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کیا فرشتے کیا انبیاء، وہ تو خود خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اس کی نزدیکی کے محتاج ہیں. مسیح علیہ السلام کو تم پکارتے ہو، مسیح علیہ السلام تو خود اللہ کو پکارتے ہیں، اور تمام ان نیک لوگوں کی یہی پکار تھی اور یہی دعوت تھی کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی مدد بھی وہی دے سکتا ہے، شفا بھی وہی دے سکتا ہے، نجات بھی وہی دے سکتا ہے، پریشانیوں سے بھی وہی بچا سکتا ہے، پریشانی ڈالنا بھی اسی کا کام ہے، اس سے نکالنا بھی اسی کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے، اسی کو پکارو. تو یہ بہت سے لوگ شرک کے ذوق میں بڑے ہوئے اس قدر ہیں کہ ان مشرکوں سے بھی زیادہ یہ بدترین حالت میں مبتلا ہے. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ بزرگوں کا یا ملائکہ کا یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں تو دھوکے میں پڑے ہوئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بزرگان دین، اللہ کا فرمان ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی یہ سارے دشمن ہو جائیں. ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، تم تو اپنے نفس اور شیطان کی بات پر چلتے تھے. ہم نے کب کہا تھا تم کو کہ ہماری پرستش کرنا، ہماری عبادت کرنا، ہماری نظر و نیاز دینا؟ ہم نے کب کہا تھا؟ سارے دشمن ہوں گے، ان کے برخلاف گواہیاں دیں گے. فرشتے نہایت ہی عاجزی سے یہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم نے تیرے سوائے کسی کو کارساز نہیں بنایا، تو ہم اپنی کارسازی کیسے ان سے منوا سکتے تھے، ہم تجھے ہی اپنا کارساز سمجھتے ہیں. تو یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہی اولیاء کرام، تمام کے تمام یہ اللہ کو ہی کارساز سمجھو، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. مسبب الاسباب، اسباب پر کنٹرول رکھنے والا سب وہی ہے، نافع اور زار اسی کی ذات ہے، یہ چیز اس نے کسی کو دی نہیں ہے، نہ حقیقی طور پر، نہ مجازی طور پر، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ محتاج ہے، وہ غنی اور سمد ہے، تم سب محتاج ہو. انتم الفقراء، نبی، فرشتے، جنات، نیک بد سب محتاج ہیں، اپنی حیات میں بھی اور بقائے حیات میں بھی، زندگی میں بھی اور ہر چیز میں بھی خدا کے محتاج ہیں. بے نیاز اور جو ہستی محتاج نہیں، وہ صرف خدا کی ذات ہے. تو پیر کہاں حاجت روائی کر سکتے، قبروں والے کہاں حاجت روائی کر سکتے، وہ تو خود بیزاری کا اعلان کریں گے. یہ لوگ اپنے خواہش کے مطابق اور نفس کے دھوکے سے اور شیطان کا اتباع کرتے رہے. تو فرمایا یہ آگے یہ وعید ہے، افامنتم، کیا تم بے فکر ہو اس بات سے کہ دھنسا دے تم کو خشکی کے کنارے میں، خشکی میں ہو، جنگل کے کنارے میں ہو، صحرا میں ہو، اور خدا اپنے قہر سے تم کو اس زمین میں ہی دھنسا دے. خشکی میں دھنسانا ایسے ہی جیسے سمندر میں ڈبو دینا. اللہ نے فرعونیوں کو کیسا ڈبویا پانی، 12 سے لے کر 60 لاکھ تک تعداد جو مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، اللہ نے کس طرح پانی میں ڈبویا، قوم نوح کو کس طرح اللہ نے پانی میں ڈبویا، اور اللہ تعالی نے قارون کو کس طرح زمین میں دھنسایا. وہ چاہے تو دھسا دے زمین میں خشکی کے اندر، یا پھر تم پر ایسی ہوا بھیجے جو پتھر برسانے والی، ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں، جیسا قوم لوط پر اللہ نے برسائی، پتھر برسا دیے، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے کسی کو کارساز، پھر تم سے اس آندھی کو دور کر سکے اور تمہاری جانوں کو بچا سکے۔ بسا اوقات ایسے زلزلے آتے ہیں اللہ تعالی کی قدرت سے اور اس کے حکم سے۔ 1923 کا جو جاپان میں زلزلہ آیا تھا، جس کی دراڑیں دیکھنے والوں نے دیکھی، ہزار ہزار میل تک دراڑیں پڑی ہوئی تھی زمین میں، ٹوکیو کے اندر 1.5 لاکھ انسان ہلاک ہوئے اور 1.5 لاکھ زخمی ہوئے، 3 لاکھ آدمی اس سے بھی زیادہ۔ مصر کا شاعر شوقی، کف بے توکیو و تف الا یو کہاما وسل کر یہ تین کیف القیام، ٹوکیو پر ذرا کھڑے ہو اور یو کہاما سے پوچھو کہ قیامت کس طرح ہوا کرتی ہے، تم پر تو گزر گئی قیامت کا نمونہ، ایسے ہی ہوگا جب دنیا کو خدا تعالیٰ درم برم کرے گا۔ تو فرمایا اگر چاہے خدا تو تم پر ایسی ہوا چلا دے جو پتھر برسانے والی، اور پھر تم کسی کو کارساز نہ پاؤ گے، کیا تم بے فکر ہو گئے ہو اس بات سے کہ خدا پھر تم کو لے جائے سمندر میں دوسری مرتبہ، اور پھر ایسی تند ہوا تم پر بھیج دے، قاصفاً توڑنے والی ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ جسم ٹکرائیں تو ٹوٹ پھوٹ جائیں، اس کو قصف کہا جاتا ہے، توڑ دینا، تو پتھر سے ٹکرا جائے، دوسری کشتی سے ٹکرا جائے، درخت ٹوٹ جاتے ہیں ٹکرا کر آپس میں، فیغرقکم تم کو پھر ڈبو دے پانی میں، بما کفرتم اس لیے کہ تم نے کفر کیا، کیا بے فکر ہو تم اس بات سے؟ اور کفران نعمت بھی اس میں آتا ہے، دوسرے پہلا کفر حقیقی پھر کفران نعمت، خدا کے احسان کو نہ مانا تم نے اور خدا کی نعمت کی قدر نہ کی تم نے، تم نے عافیت اور سلامتی کو نہ جانا اور تم نے ناشکر گزاری کی اور غیروں کی تم نے پرستش کی اور غیروں کو حاجز روا مشکل کشا جانا، یہ کتنی تمہاری ناشکر گزاری اور تمہارا کفر ہے۔ اس وجہ سے اگر خدا تم کو دوبارہ ڈبو دے پانی کے اندر، ثم لا تجدوا لکم پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو باز پرس کرنے والا، کوئی پوچھے کہ کیوں ایسا کیا گیا، کوئی ہے خدا سے پوچھنے والا علیہ باللہ کہ ان کو کیوں ڈبو دیا گیا، ان کو کیوں ہلاک کر دیا گیا، وہ تو اللہ کی ذات ہے پوچھنے والی کہ وہ پوچھ سکتا ہے سب سے، یسلون وہ پوچھ سکتا ہر ایک سے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کسی کی طاقت نہیں کہ اس سے پوچھ، تبھی ان پیچھے لگنے والا اور باز پرس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تم، تو کیا تم بے فکر ہو گئے ہو ان باتوں سے؟ تو اللہ یہ دوسرے عنوان کے ساتھ انسانوں کی ناشکر گزاری اور غفلت کو سامنے رکھتے ہوئے شرک کا ابطال کیا ہے اور اللہ کی وحدانیت کی بات سمجھائی ہے، یہ دوسرے عنوان سے۔